संशय हुआ नाम रूप व्याकरण ये किसका क्रिया है, जीव का अथवा ईश्वर का? तो सिद्धांत कहा कि त्रिवृत कुर्वतः, त्रिवृत करण करने वाला ईश्वर का, तथा उपदेशा भाष्य में तच्च त्रिवृत करणम अग्न्यादित्य चंद्र विद्युत्सु। अच्छा नहीं, ये पंक्ति नहीं हुआ था। त्रिवृत करण पूर्वकम एव इदम इह नाम रूप व्याकरणम विवक्षते। प्रथमे त्रिवृत करण हुआ, आगे प्रवेश और नाम रूप का व्याकरण। प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजो अवन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। प्रत्येक नाम रूप व्याकरण अर्थात तेज को भी, तेज का भी व्याकरण हुआ, अन्न का भी और जल का भी, ये सब का व्याकरण हुआ। आगे टीका में ईश्वर कृतम त्रियात्मत्वम इति को दृष्टम इत्यतः। त्रियात्मत्वम, त्रियात्मत्व तथा त्रिवृत्करण, त्रिवृत्करण ईश्वर के द्वारा किया गया, ये कहाँ देखा गया? प्रथमे तो प्रत्येक भूत अपंचीकृत जो भूत ये ईश्वर के द्वारा सृष्टि हुए, होने के बाद त्रिवृत्करण हुआ, ये भी ईश्वर के द्वारा। त्रियात्मत्वम अर्थात त्रिवृत्करण तो ये भी ईश्वर कृतम, ऐसे कहाँ कहा गया? भाष्य में कहते हैं तच्च त्रिवृत्करणम अग्नि आदित्य चंद्र विद्युत सुश्रुतिर दर्शयति। अग्नि आदित्य चंद्र विद्युत ये सब में त्रिवृत्करण स्वयं श्रुति ही कहती है। यद अग्ने रोहितं रूपं तेजसस् तद्रूपं यद शुक्लं तदपाम यद कृष्णं तदन्नस्य इत्यादिना। अग्नि में तीन भाग ही है, अग्नि अर्थात जो दृश्यमान अग्नि, स्थूल अग्नि, त्रिवृत्कृत अग्नि। अग्नेर यद रोहितं रूपं, उसमें जो लाल रंग से दिखता है तद तेजसस्, तेजस अर्थात अत्रिवृत्कृत तेज। दृश्यमान अग्नि ये तो त्रिवृत्कृत है, उसमें जो लाल अंश दिखता है वो अत्रिवृत्कृत तेज का। और यद शुक्लम, अग्नि में भी कुछ सफेद अंश है तो तद अपाम, अपाम अर्थात अत्रिवृत्कृत जल का। इसी प्रकार की यद कृष्णम तद अन्नस्य, अर्थात तीनों अत्रिवृत्कृतों का मेलन होकर के त्रिवृत्कृत में दिख रहा है। जैसे ये यद अग्ने रोहित रूपम, इसी प्रकार की तो यद अपाम रोहित रूपम, सभी में जो जो अन्य दिखता है रूप वो जानना पड़ेगा कि तत्त अत्रिवृत्कृत का है। तो इसलिए प्रत्येक पदार्थ जो ग्रहण हो रहा है अभी वो सब त्रिवृत्कृत ही है। टीका में इदानी नाम रूप व्याकरण क्रमम आह, नाम रूप व्याकरण इसमें अभी क्रम कहते हैं, अर्थात पहले नाम हुआ अथवा पहले रूप हुआ उसको दिखाते हैं। तत्र अग्निर इति इदं रूपं व्याक्रियते सति च रूप व्याकरणे विषय प्रतिलम्भात् अग्निर इति इदं नाम व्याक्रियते। तत्र तत्र अर्थात नाम रूपयोः व्याकरणयोः मध्ये अग्निर इति इदं रूपं व्याक्रियते, पहले रूप, रूप अर्थात अर्थ, पहले अग्नि अर्थ इसका व्याकरण होगा, सृष्टि होगी। और सतीच रूप व्याकरण पदार्थ अगर हो गया तो फिर विषय प्रतिलंबात अग्निर इति इदम नाम व्याक्रियते, तो पहले रूप आएगा बाद में नाम होगा। कोई पदार्थ हो गया तो उस पदार्थ को कहने के लिए नाम बाद में, पहले पदार्थ बाद में नाम। एवं एव आदित्य चंद्र विद्युत्सु अपि द्रष्टव्यम्। आदित्य चंद्र विद्युत ये सब में भी पहले रूप का व्याकरण हो गया बाद में नाम का व्याकरण हुआ। टीका में पहले सूत्र आया था अतः प्रभवात, अतः अर्थात शब्द, शब्द से ही ये जगत की सृष्टि हुआ है। वहां आप कहते कि वेद शब्द ये नित्य है, अपेक्षिक नित्य, उससे ये जगत की सृष्टि होती है। अभी कहते हैं कि पहले अर्थ बनता है बाद में नाम बनता है, ये तो विरुद्ध बात हो गया। तो इसके कहते हैं यद्यपि अतः प्रभवात इति अत्र वेद शब्द पूर्विका अर्थ सृष्टिर उक्ता। वेद शब्द पूर्विका अर्थ सृष्टि, अर्थ सृष्टि बाद में, वेद शब्द पहले है, उक्ता कही गई थी। तथापि अव्यक्तात् स्मृतात् शब्दात् अर्थ सृष्टो सत्याम स्फुट नाम संबंधा अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिर अत्र उक्तेर इति अविरोध। अव्यक्त स्मृत शब्द, जो शब्द अव्यक्त है उसका खाली स्मरण किया सृष्टा प्रजापति ने, अव्यक्त शब्द का स्मरण किया करके अर्थ सृष्टि कर दिया। अर्थ सृष्टि सृष्ट सत्याम अभी स्फुट नाम संबंध अभिव्यक्ति, पहले प्रजापति का बुद्धि में अर्थ आ जाएगा, मतलब शब्द आ गया, अभी वो स्फुट नहीं है, वो तो खाली प्रजापति का बुद्धि में है। जगत बना दिया, जगत बनाने के बाद ये जगत का व्यवहार होगा, व्यवहार होने के लिए अभी स्पष्ट नाम बाहर में आ जाएगा, इसको कहते हैं। तथापि अव्यक्ताद स्मृताद शब्दात, समान अधिकरण है, अव्यक्त स्मरण करता है केवल शब्द, उसी से अर्थों की सृष्टि हो गई, तो अर्थ सृष्ट सत्याम होने पर स्फुट नाम संबंध अभिव्यक्ति, नाम का जो संबंध अर्थ के साथ वो स्पष्ट अभिव्यक्ति उसकी होगी, इति अविरोध। भाष्य टीका में आगे ननु अग्नियादीनां तेजसानां एव श्रुतो उदाहरणाद् भूजलयोर स्त्रियात्मकत्वं न विवक्षितम् इति अत आह। आप जो श्रुति में उदाहरण कह दिए तो वहां तो त्रिवृतकरणम अग्नि आदित्य चंद्र विद्युत ये सब में कह दिए, ये जो अग्नि आदित्य चंद्र विद्युत हो गए तो सब तेज पदार्थ है, तो इससे यही निश्चय होता है कि तेज पदार्थ का ही त्रिवृतकरण हुआ, बाकी दोनों का त्रिवृतकरण नहीं हुआ। पूर्व पक्ष शंका करता है ननु अग्नियादीनाम तेजसानाम एव श्रुतो उदाहरणात्, तो तेजस पदार्थ ही त्रिवृतकृत हुए हैं ऐसे उदाहरण दिया गया। तो भू जलयोर त्रियात्मत्वम, भ्रू जलयोस त्रियात्मत्वम न विवक्षितम, तो ये दोनों का फिर त्रिवृतकरण नहीं हो रहा है इति आह। भाष्य में अनेन च अग्नि आदि उदाहरणेन, अनेन च अग्नि आदि उदाहरणेन, अनेन कह करके टीका में देते हैं, अनेन च आगे उपक्रमे तासा मध्ये इति शेष। तो ये तीनों का तो त्रिवृतकरण होता है किंतु उनके मध्य में अग्नि आदि का ही उदाहरण दिया गया, तो उपक्रम में प्रथमे उनका बात कह दिया गया। अनेन च अग्नि आदि उदाहरण है न, समान अधिकरण है, अग्नि आदि उदाहरण के द्वारा भौमाम भसस्ते तैजसेषु त्रिषु अपि द्रव्येषु अविशेषेण त्रिवृतकरणम उक्तम भवति। भौम अम्भस अम्भसस अम्भस तैजस, अच्छा ये तो सब अण हो गया है, अर्थात भूम संबंधी भूम, अम्भस संबंधी अम्भस, तेज संबंधी तेजस, समय अण हुआ है, जैसे भूत से भौतिक, इसी प्रकार की भौम अम्भस तेजसेषु त्रिषु अपि द्रव्येषु अविशेषेण त्रिवृतकरणम उक्तम भवति। जो भी पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं भौम अम्भस तेजस तीनों में ही त्रिवृतकरण हुआ है। उपक्रम उपसंहारयोः साधारणत्वात्, उपक्रम में जो अग्नि आदित्य चंद्र इत्यादि कह देते हैं और उपसंहार में भी ये समान होना चाहिए, आगे उसको दिखाते हैं। तथा ही अविशेषेण एवं उपक्रम, उपक्रम में तीनों का नाम दिया गया, इमास तीसरो देवता त्रिवृत त्रिवृत एक एका भवति, तीनों देवता ही तीनों को होता है त्रिवृतकरण। और अविशेषेण एवं उच्च उपसंहार, यद उ रोहितम इव अभूत इति तेजसस तद्रूपम, तो उपसंहार में यद उ रोहितम इव अभूत, जो हो गया कोई त्रिवृतकृत पदार्थ में रोहित वर्ण दिखता है वो तेजसस तद्रूपम, तो तेजसस तद्रूपम अर्थात तो बाकी दो भी त्रिवृतकरण में ये आए हैं इति एवं आदि। और यद अभिज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानां समास इति, जहाँ अविज्ञातम इव अभूत अर्थात इसका निश्चय नहीं हो रहा है कि इसका क्या रूप है, वहां भी अर्थात कोई पदार्थ दिखता है ये किसका मेलन होने से ऐसा आ सकता है, ये जैसे कहते हैं कि अग्नि और जल और तेज ये तीनों का इस प्रकार मेलन होने से ये ऐसा दिखता है, तो किंतु कुछ पदार्थ निर्णय नहीं होता है कि कैसे मिले हुए हैं, उस प्रकार की यद अभिज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव वहां भी एतासाम एव देवतानाम समास मेलनम इति एवं अंतः ये अंतिम में कहा गया। उपक्रम में इमास तीसरो देवता कहा गया, अंतिम में एतासाम एव देवतानाम समास। तो उपक्रम उपसंहार समान प्रकार के होने से अर्थात सर्वत्र त्रिवृत्तकरण हुआ है सभी भूतों का। टीका में अभिज्ञात जो कहा गया इसको कहते हैं यत कपोत रूपादिकम कृष्णत्वादि विशेषाकारेण अभिज्ञातमिव। अभिज्ञात ना विज्ञात लिखा है, अभिज्ञातमिव करना है। अभिज्ञातमिव भवति तद देवतानां समुदाय रूपम इत्यर्थः। कपोत रूप तो कपोत रूप में कृष्णत्व आदि उसका गला में कैसा थोड़ा काला काला कहीं दिखता है, थोड़ा लाल लाल दिखता है, कहते हैं ये किस रूप का मेलन होने से ऐसा होगा। तो अभिज्ञातम इव भवति मूल में कहा यद अभिज्ञातम इव, तो वो भी एतासाम तीसरी नाम देवता नाम मेलन भी जानना होगा। देवता नाम समुदाय रूपम इत्यर्थः। कबूतर क्या कबूतर कबूतर कहते हैं उसका, वो तो पत्थर का रंग होता है, पत्थर अर्थात टूटा हुआ पत्थर का जैसा रंग, उसका शरीर तो ऐसा होता है, उसका गला में थोड़ा अलग रंग होता है, तो वो किस प्रकार की चीज का मेलन से वो कहते हैं ये तीनों ही है। अब ये त्रिवृत्तकरणम बाह्य त्रिवृत्तकरणम कह दिया गया भूतों का। आगे टीका में बाह्य त्रिवृत्तकरणम उक्त्वा आध्यात्मिकम अपरम पूर्वोक्त विलक्षणम बदन उत्तर सूत्रम अवतारयति। बाह्य त्रिवृत्तकरण कह दिया गया, अभी आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण ये अपरम पूर्वोक्त विलक्षणम, बाह्य त्रिवृत्तकरण जैसा है ये ऐसा नहीं है इति उत्तर सूत्रम अवतारयति। तासाम भाष्य में तासाम त्रिश्रीणाम देवतानाम बहिस्त्रिवृत्कृतानाम सतीनाम अध्यात्मम अपरम त्रिवृत्तकरणम उक्तम। ये तीनों देवता जिनका कि बाहर में त्रिवृत्तकरण हो गया, अभी वो जब शरीर में प्रवेश करते हैं अध्यात्मम अध्यात्मम इनका अलग त्रिवृत्तकरणम। इमास तीसरो देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त त्रिवृत्त एकैका भवति। पुरुष को अभी त्रिवृत्त बाह्य त्रिवृत्त पदार्थ पुरुषों को प्राप्त करके पुरुषम प्राप्य टीका में दे दिया, पुरुष शरीरम प्राप्य अर्थात पुरुष का शरीर में प्रवेश करके एकैका त्रिवृत्त भवति कार्य त्रयात्मना भवति। अर्थात प्रत्येक जो भूत प्राणियों का शरीर में प्रवेश करते हैं वो तीन कार्य करते हैं। वही कह दिया गया कि जो एक प्रवेश करते हैं वो तीन मिला हुआ है, नहीं तो तीन कार्यों कैसे आगे हो गया। बाहर में त्रिवृत्तकरण होकर के अंदर में जाकर के तीन तीन कार्य करते हैं प्रत्येक भूत, तो उसको अभ्यंतर अर्थात अध्यात्म त्रिवृत्तकरण कहा जाएगा। आगे भाष्य में तद इदानीम आचार्यो यथा श्रुति एव उपदर्शयति आशंकितं कंचित दोषं परिहरिष्यन्। आशंकितं कंचित दोषं परिहरिष्यन् अर्थात परिहर्तुम इष्यन् मतलब परिहार करना, इष्यन् नहीं परिहरिष्यन् ये तो लिट में सत्री हो गया, परिहार मतलब करेंगे, इसलिए यथा श्रुति एव उपदर्शयति। जैसे श्रुति में दिखाया गया प्रत्येक भूत पुरुष शरीर में प्रवेश करके तीन भाग हो जाते हैं। अच्छा टीका में उत्तर सूत्रेण आशंकितम दोषम निरसितुम आदौ शंका विषयम आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम दर्शयति इति भाष्यार्थः। ये जो भाष्य का अवतरणिका हो गया उसका अर्थ कहते हैं उत्तर सूत्रेण, आगे जो सूत्र आ रहा है आशंकितम दोषम निरसितुम आदौ प्रथमे शंका विषयम आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम दर्शयति। ये आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण है क्या जिसका विषय करके शंका करेंगे वो पहले भाष्य में अवतरणिका में दिखा दिया। अच्छा आगे सूत्र मांसादि भौम यथा शब्द इतरयोश्च मांसादि भौमम, भौमम अर्थात जो त्रिवृत्त के तो पृथ्वी, वो मांसादि रूप हो जाता है पुरुष शरीर में प्रवेश करके। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, अन्नम असितम भुक्तम तीन प्रकार हो जाता है। तस्य यह स्थविष्ठो धातु तत्पुरुषं भवति, जो सबसे स्थूल वो पुरुष हो जाता है, मल हो जाता है। यो मध्यम स्तन मांसम, जो मध्यम अंश मांस होता है, यो अनिष्ठं तन मनः, जो सूक्ष्म अंश वो मन हो जाता है। तो इसलिए अचानक जो लोग पढ़ना आरंभ करते हैं, मन अधिक कार्य करना आवश्यक करेगा, इसलिए अधिक भोजन करेंगे, तो इसलिए क्या होगा शरीर में मांस भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो अचानक पढ़ना आरंभ करेंगे तो मोटा हो जाएंगे, और जो परिश्रम नहीं होता है शरीर से तो फिर हो जाएंगे। पेट ठीक है तो, पेट खराब है तो कितना में खाओ, मोटा नहीं होता हम लोग को भी नहीं होते कितना में खाओ। तो ये जो स्थविष्ट है वो पुरुष हो गया, जो मध्यम है मांस हो गया, जो अनिष्ट हो गया मन हो गया। तो ये मांसादि भौमम अर्थात जो भौमम अन्नम असितम पृथ्वी, वो मांसादि तीन हो गया। इसी प्रकार की इतर अपरतेज, जो जलपान करेगा उसका जो स्थूल होगा वो मूत्र हो जाएगा, उसका जो मध्यम होगा वो रक्त हो जाएगा, उसका जो सूक्ष्म होगा प्राण होगा। इसलिए अगर जलपान करता रहेगा तो प्राण का विच्छेद नहीं होगा, वो अगर छोड़ देगा तो प्राण विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार की जो तेज, तेज का जो अस्थि, अस्थि अच्छा तेज का अस्थि मज्जा बाक, अस्थि उसका स्थूल भाग अस्थि, और उसका मध्यम भाग मज्जा, और उसका सूक्ष्म भाग वाक। बहुत ज्यादा अगर बोलना है तब तो फिर घृत पान करना पड़ेगा, इसलिए पूर्व समय में ब्रह्मचारी लोग छह घंटा जो पढ़ना पड़ेगा वेद पारायण करना पड़ेगा, इसलिए अधिक घृत पान करते थे। अच्छा ये होगा सब पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो परिवर्तन होते हैं, हाँ ये सब शास्त्रों में भी कहा गया है, हाँ ये काल शास्त्र में भी कहा गया है। कितने दिन में ये हो जाएगा, ये जो धातु का परिवर्तन होता है शरीर में, जो भोजन किया तो ये जो रक्त बना, ये जो मांस बना, ये सब कैसे कैसे आगे परिवर्तन होते हैं, ये सब समय ये शायद पुराण में भी है ये बात दिया गया। आगे भाष्य में भूमे त्रिवृत कृतायाः पुरुषेण उपभुज्यमानाया मांसादि कार्यम यथा शब्दम निष्पद्यते। भूमे है भूमिका, त्रिवृत कृता जो भूमि अर्थात अन्न जो भक्षण करता है वो त्रिवृत तो ही है। पुरुषेण उपभुज्यमानाया, पुरुष के द्वारा जो भोग किया गया है, भोजन किया गया, मांसादि कार्यम यथा शब्दम निष्पद्यते, जैसे श्रुति में कही गई है। तथा ही श्रुति अन्नं असितं त्रेधा विधीयते, विधीयते क्रियते हो जाता है। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरुषं भवति, यो मध्यमस्तन मांसं यो अनिष्ठस्तन मनः। इसलिए जैसे अन्न भोजन करेंगे ऐसे मन होगा, मिर्ची मसाला खाएंगे तो मन भी ऐसा उछल कूद करेगा। इति टीका में ननु अन्नमयं मांसादि कथम भौमम, ये जो मांस हो गया ये भौम कैसे हो गया, ये तो अन्न से होता है। इसलिए भाष्य में कहते हैं त्रिवृत कृता भूमिर एव ऐसा ब्रीही यवादी अन्न रूपेण अद्यते इति अभिप्राय। ये जो त्रिवृत कृत पृथ्वी है वही ब्रीही अवादी है, अर्थात ब्रीही अवादी ये पृथ्वी ही है, त्रिवृत कृत पृथ्वी ही अद्यते खाया जाता है इति अभिप्राय। तस्याश्च स्थविष्ठम रूपम, जो स्थूल रूप है पुरुष भावेन बहिर्निर्गच्छति, बाहर हो जाता है। मध्यमम अध्यात्मम मांसम वर्धयति, मध्यम भाग अध्यात्मम शरीर में रहेगा और मांस बढ़ाएगा। अनिष्ठम तु मनः, जो अनिष्ट भाग होगा वो मनः। एवं इतरयोर अपतेजसोर यथा शब्दम कार्यम अवगंतव्यम, ठीक है पाठ, कार्यम अवगंतव्यम। इतरयो हो, इतरयो अर्थात अप्तेजसो, सूत्र में दिया इतरयोश्च अर्थात अप्तेजसो हो, इनका भी यथा शब्दम शब्दम अनतिक्रम्य जैसे श्रुति में कहा गया उनका कार्य भी जानना चाहिए। अवगंतव्यम विराम आगे फिर एवं है। अच्छा मूत्रम एवं मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्यम, ये तीन जल का कार्य है, स्थविष्ट भाग मूत्रम, मध्यम भाग लोहितम और अनिष्ट भाग प्राण। अस्थि मज्जा वाक ये तेजस, इनका तीन भाग हो गया। अच्छा टीका में अभी प्राण आप कहते कि जल का एक भाग है, तो टीका में कहते हैं प्राणस्य वायोर अपकार्यत्वम औपचारिकम दृष्टव्यम। प्राणस्य वायु हो समान अधिकरण है, प्राण तो एक वायु है, कहते वो कैसे अपकार्य हो गया, कहते औपचारिकम अर्थात इसी प्रकार की मन, वेदांत में मन किसका ये कार्य है, अपंचीकृत पंचमहाभूत का सात्विक अपंचीकृत पंचमहाभूत का सात्विक समष्टि अंश, ये अन्न से कहाँ बन गया, त्रिवृत्त अन्न से कैसे बना ये, तो इसका अर्थ है कि बनते तो उपादान तो है वो अपंचीकृत पंचमहाभूत, तो किंतु इनका ह्रास वृद्धि होता है इससे, इससे बनता नहीं इसे ह्रास वृद्धि। इसी प्रकार की ये जो प्राण है वो तो अपंचीकृत पंचमहाभूत का राजस्व अंश से बनते हैं, इनका ह्रास वृद्धि होता है ये जल से, जलीय पदार्थ लेने से प्राण की वृद्धि होती। तो कहते ना बहुत अगर नींद लगने लगता है थोड़ा जल पी लेंगे कि थोड़ा लगेगा कि अब चलेगा फिर, आ जल में क्या शक्ति कहाँ से है, कहते हैं उसका वही है कि अर्थात प्राण शक्ति को वो चलाएगा। ठीक है मैं एवं विषयम उक्त्वा दोषं संकते, अभी ये विषय हो गया कि अध्यात्म त्रिवृत्तकरण कैसे होता है, कहा था अवतरणिका में इसमें संकितम कंचित दोषम सूत्रकार कहना चाहते हैं, क्या दोष है उसको आगे कहते हैं भाष्य में। अत्राह यदि सर्वमेव त्रिवृत्तकृतम भूत भौतिकम अविशेष श्रुते है तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम अकरोत इति, सर्वमेव त्रिवृत्तकृतम सब कुछ त्रिवृत्तकरण हुआ है, भूत भौतिकम अविशेष श्रुते है, चाहे भूत हो चाहे भौतिक हो, भूत अर्थात जो त्रिवृत्तकृत भूत सब त्रिवृत्तकृत हुए हैं, क्यों तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम अकरोत अर्थात अत्रिवृत्तकृत कुछ रहा नहीं इसलिए सब त्रिवृत्तकरण हो गए हैं। इति किं कृतं तर्हि क्रिम कृतस्तर्हि अयम विशेष व्यपदेश, अगर सब कुछ त्रिवृत्तकृत ही हुआ है अर्थात प्रत्येक पदार्थ में तीनों ही उपलब्ध है, विशेष कथन होता है इदं तेज इमा आपह इदं अन्नम, ये विशेष कैसे हो गया। इति तथा अध्यात्मम इदं अन्नस्य असितस्य कार्यम मांसादि, अंदर में भी कैसे कहते हैं ये अन्न का मांस है, इदम अपम पीतानम कार्यम लोहितादि, जल का कार्य लोहित, इदम तेजसो असितस्य कार्यम अस्थियादि, इस प्रकार के विशेष कैसे कहा जाता है, इति शंका होने से अत्र उच्यते। वैशेष्यातु तद्वादस तद्वादः, वैशेष्यातु वैशेष्यातु तद्वादस तद्वादः, तो अर्थात आप जो शंका करते हैं वो ठीक नहीं है। वैशेष्यात वैशेष्य विशेषस्य भाव इति वैशेष्य विशेषत्वात् अर्थात त्रिवृत्तकृत तो हुआ है किंतु किसी का एक विशेष है उसमें होने से तद्वाद तद्वाद अर्थात इदम तेज और इमा आपह इदम अन्नम, इस प्रकार की जो विशेष वाद वो विशेषत्वात् विशेषत्वात् भूयस्त्वात् अधिकत्वात् तद्वाद तद्वाद ये अध्याय परिसमाप्त्यर्थ। टीका में तद उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे, शंका का उत्तर विशेष क्यों कहते हैं उसका उत्तरत्वेन सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में, तु शब्देन चोदितम दोषम अपनुदति, दोष का निराकरण करते हैं सूत्र में जो तु शब्द है, विशेषस्य भावो वैशेष्यम गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्यं हो गया, अतः विशेषस्य भाव भूयस्त्वम् इति यावत्। सति अपि त्रिवृत्तकरणे क्वचित् कस्यचित् भूत धातोर् भूयस्त्वम् उपलभ्यते, अग्नेस तेजो भूयस्तम उदकस्य अभूयस्तम पृथिव्या अन्न भूयस्तम इति। तो सती अपि त्रिवृत्करण, सभी पदार्थ त्रिवृत्करण होने पर भी क्वचित कस्यचित कहीं किसी भूत का भूत धातुर भूयस्तम उपलब्ध, किसी भूत का भूयस्तम आधिक्यम। जैसे अग्नेस तेजो भूयस्तम, तो अग्नि में तेज पदार्थ का भूयस्तम, उदकस्य अभूयस्तम पृथिव्या षष्ठी पृथिव्या अन्न भूयस्तम, अन्न का भूयस्तम है उसमें, अन्न अर्थात अत्रिवृत्त पृथ्वी अर्थात त्रिवृत्त, त्रिवृत्त पृथ्वी में पृथ्वी का अन्न भूयस्तम, अन्न से अर्थात अत्रिवृत्त अन्न भूयस्तम। अच्छा टीका में स्वभावाधिक्यम वैशेष्यम किमर्थम कृतम इति अतः, तो ये वैशेष्यम स्वभाव अधिक्यम, ये कोई अर्थात मनुष्य इसको कोई प्राणी इसको नहीं करता है, स्वभाव से ऐसे हुए ईश्वर ने किया है, तो किमर्थम कृतम ऐसे क्यों का किया गया। भाष्य में उसको कहते हैं व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम च इदम त्रिवृत्तकरणम, त्रिवृत्तकरणम ये व्यवहार के लिए, अगर त्रिवृत्तकरण नहीं होगा पदार्थ सूक्ष्म रहेंगे तो उसका व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। और व्यवहारस्य त्रिवृत्कृत रज्जुवद एकत्वापत्तौ सत्यम न भेदेन भूतत्रय गोचरो लोकस्य प्रसिद्धेत। तो भू त्रिवृत्कृत रज्जुवद एकत्वापत्तौ सत्यम, त्रिवृत्तकरण हो जाने के बाद सभी अगर मिलकर के एक हो जाएंगे, अलग अलग तीन नहीं रहेगा, तो न भेदेन भूतत्रय गोचरो लोकस्य प्रसिद्धेत। भूतत्रय को विषय करने वाला जो लोगों का व्यवहार है, तो ये अग्नि को लेकर के व्यवहार, उदक को लेकर के व्यवहार, पृथ्वी को लेकर के व्यवहार, ये सब सिद्ध नहीं होगा। तस्मात् सति अपि त्रिवृत्तकरणे वैशेष्याद् एष तेजो अवन्न विशेषवादो भूत भौतिक विषय उपपद्यते। सती अपि त्रिवृत्तकरणे, त्रिवृत्तकरण होने पर भी वैशेष्यात्, वैशेष्यात् अर्थात भूयस्त एष तेजो अव अन्न विशेष वाद, वाद कथनम, तो विशेष रूप से कहते हैं इदम तेज इमा अपह तो इदम अन्नम, इस प्रकार के भूत भौतिक विषय उपपद्यते, भूत भौतिक ये सब में ये विशेष संबंध हो जाएगा। तद्वाद इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्ति द्योतयति, अध्याय समाप्ति हुआ। टीका में एवं स्मृति न्याय मतांतर स्मृतिभिर विरोधो ब्रह्मणि वेद, श्रुतिभिर अविरोधो अविरोधो ब्रह्मणि वेदांत तात्पर्यस्य इति सिद्धम्। स्मृति न्याय मतांतर श्रुति ये सबके द्वारा अविरोध ब्रह्मणि वेदांत तात्पर्य, ब्रह्म में वेदांत का तात्पर्य का कोई विरोध नहीं है, ये अविरोध अध्याय पूरा हो गया। तद्वाद अर्थात तस्य वाद, वाद अर्थात कथन, कस्य कथन हम कहते हैं विशेषस्य कथन, इसको अग्नि कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहते हैं तेज का भूयस्तु है, भूयस्त्वात् विशेष्यात् अर्थात भूयस्त्वात्, भूयस्त्वाद तद्वाद अर्थात अग्नि इति कथनम, किसी को अग्नि क्यों कहते हैं, सब में तो तीनों है, जल में भी अग्नि है, तो इसको क्यों कह देते हैं अग्नि, कहते हैं इसमें अग्नि का भूयस्त्व है। तद्वाद अर्थात तन नामना कथनम, अग्नि नाम से क्यों कहते हैं, कहते हैं उसका भूयस्त्व है। विपसक है ना अध्याय परिसमाप्ति अर्थ, ये भाष्य में कहा ना, भाष्य का अंतिम पंक्ति में दिए, देखिए तद्वादस तद्वाद इति पद का अभ्यास हुआ है, क्यों हुआ है, अध्याय परिसमाप्ति द्योतयति, ये जहाँ हमारा समाप्त हो जाते हैं, हम पारायण इत्यादि करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं ना उसको, तो क्यों करते हैं, अर्थात हमारा ये पूरा हो गया, श्लोक बोलने का समय अंतिम दो तीन पद को हम फिर दोबारा बोल देते हैं, अर्थात हमारा जितना गाना था पूरा हो गया, ये परिसमाप्ति करने के लिए दिखाते हैं। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्याय चतुर्थः पादः। टीका में इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायां भाष्य रत्न प्रभायाम द्वितीय अध्याय से चतुर्थ पाद ये अविरोध ये पूरा हुआ। तो आगे तृतीय हो गया साधन पाद, इसमें अभी कहते हैं टीका में मंगलाचरण करते हैं टीकाकर। यं हि वैराग्य संपन्नास तत्त्वमर्थ विवेकिनः लभन्ते साधनैर्दान्तास् तंसिता नायकं भजे। यं हि सीता नायकं वैराग्य संपन्नास् तत्त्वमर्थ विवेकिनः दान्तास् साधनेर लभन्ते तं भजे। तो यम ही जिनको ही वैराग्य संपन्ना साधका तत्त्वमर्थ विवेकिनः तत्त्वमर्थ का विवेक करने वाले और दान्ता दान्ता अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न, मतलब वैराग्य कह देने से यहाँ समाधि षट का संपत्ति है। दान्ता साधनेर लभन्ते साधन के द्वारा जिनको प्राप्त करते हैं तम सीता नायकम भजे उस सीतापति को। अथ तृतीय अध्याय तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम तदंतर प्रतिपत्तौ तद शरीर शरीरांतर प्रतिपत्तौ एक शरीर में है दूसरा शरीर को प्राप्त करने का विषय में रंगति रंगति गच्छति तो गच्छति कैसे कहते हैं संपरिष्वक्तः। यहाँ शंका होता है कि जीव जब एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर में जाता है ये पंचीकृत भूत को साथ में लेता है नहीं लेता है। जो सूक्ष्म शरीर हो गया वो तो उसमें सब जो सप्तदश तत्व हुए तो पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण मनोबुद्धि ये पंचीकृत है अपंचीकृत है ये सब अपंचीकृत है। ये तो जाते हैं किंतु केवल अपंचीकृत चले जाते हैं ना कुछ पंचीकृत के द्वारा ये परिवेष्टित तो हो करके जाता है। ये शंका होने से उत्तर दिया जाता है शरीरांतर प्रतिपत्त गच्छति संपरिष्वक्त संपरिष्वक्त अर्थात तो पंचीकृत भूत के द्वारा परिष्वक्त होकर के परिवेष्टित तो होकर के जाता है। केवल अपंचीकृत नहीं जाएंगे पंचीकृत के द्वारा परिवेष्टित तो होकर के जाएंगे। तो पंचीकृत अर्थात तो जो जीव जाता है पंचीकृत जाता है और पंचीकृत जाता है तो दिखना चाहिए आंख से कहते हैं वो सूक्ष्म है तो इसलिए उसको पंचीकृत को यहाँ भूत सूक्ष्म कहा जाता है। दो शब्द शास्त्र में व्यवहार होंगे कि सूक्ष्म भूत अपंचीकृत और भूत सूक्ष्म भूत है पंचीकृत है किंतु सूक्ष्म है। तो ये कारिका में जो आगे कारिका दिया गया ना अवेष्टित वेष्टित होगा भूत सूक्ष्म ही ये भूत सूक्ष्म अर्थात पंचीकृत पंचीकृत भूतों के द्वारा ये परिवेष्टित हो करके जाता है नहीं जाता है संशय होने से सिद्धांती उत्तर देता है कि संपरिष्वक्त तथा पंचीकृत भूतों के द्वारा परिवेष्टित हो करके जा रहा है। क्यों कहते हैं प्रश्न निरूपणाभ्याम प्रश्न हुआ है और उसका निरूपण भी हुआ है। तो ये पंचाग्नि विद्या का वहाँ ये विषय है। ये श्वेत केतु वो गया पांचाल राजा तो उनका राजसभा में तो वो अन्य विद्वान को जीत करके थोड़ा चला गया ऐसे वहाँ और जा करके जब पहुंचा तो राजा उसको पांच प्रश्न पूछा और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो वहाँ फिर नहीं दे पाए तो अपना घर में आया पिता को कहा कि आपने हमको बोले कि सब कुछ आप हमको अध्यापन करवा दें अभी हमको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। फिर पिता कहते हैं वो विद्या हम लोग के पास नहीं है वो क्षत्रियों के पास है तो चलो हम उनसे सीखेंगे। तो फिर जाते हैं तो राजा उनको विद्या देता है उसको पंचाग्नि विद्या कहा जाता है अर्थात अनग्नि में अग्नि चिंतन करना है। दीव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री ये पांच को अग्नि रूप से चिंतन करना है उसको पंचाग्नि विद्या कहा जाता है। वह राजा का पंचम प्रश्न था कि अभूत यथा पंचम्याम आहुत्याम आपह पुरुष वचसो भवति। इस प्रकार की पंचम आहुति में जो आपह आप अर्थात जो आहुति दिया जाता है घृत सोम इत्यादि ये सब आपह जल है, तो जैसे ये पुरुष हो जाता है तो आहुति जैसे पुरुष हो जाता है ये पंचम प्रश्न था, उसका उत्तर निरूपण हुआ है। ये जो आहुति देता है ये आहुति के द्वारा ये जीव फिर जाता है परलोक, फिर स्वर्ग से जब आएगा कहते स्वर्ग से पहले आकाश रूप हो जाएगा, आकाश से पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि के साथ फिर आएगा यहाँ तो पृथ्वी में आएगा, पृथ्वी से किसी वृक्ष में जाएगा, जाने से फिर किसी पुरुष में जाएगा, फिर पुरुष का रेत के माध्यम से स्त्री में जाएगा, स्त्री में जाने से गर्भ होकर के पुरुष हो जाएगा। तो इस प्रकार के निर्णय हुआ है। ये जब जाना आना करने का विचार हुआ है तो वहाँ ये जो जाता है आहुतियों के द्वारा लिया जाता है, तो आहुतियों का सूक्ष्म अंश उसको लेते हैं, तो होने से अर्थात ये पंचीकृत महाभूतों का ही कार्य है, उसके द्वारा परिवेष्टित होकर के जाता है ये कहा गया। अवेष्टितो वेष्टितो वा अवेष्टितो वेष्टितो वा भूत सूक्ष्मे हि पुमान् व्रजेत भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः बीजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः पञ्चम्याहुतियुक्ते जीवस्तेर्यातिवेष्टितः भूत सूक्ष्मे ही अवेष्टितो वेष्टितो वा पुमान व्रजेत। संशय हो गया, भूत सूक्ष्मे ही अर्थात पंचीकृत, पंचीकृत भूतों के द्वारा वेष्टित होकर के अथवा अवेष्टित होकर के पुमान व्रजेत। पूर्व पक्ष कहता है भूतानाम, भूतानाम अर्थात पंचीकृत भूतानाम सुलभत्वेन अवेष्टित एव स याति स पुमान, अवेष्टित होकर के ही जाता है क्योंकि जहाँ जाएगा वहाँ उपलब्ध है तो कौन लेगा। तो सिद्धांत कहता है कि बीजानाम दुर्लभत्वेन, भूत तो सर्वत्र उपलब्ध है किंतु बीज चाहिए क्योंकि जो शरीर बनेगा वो पंचीकृत का बनेगा, तो पंचीकृत का कुछ अगर बीज नहीं रहेगा तो ये पंचीकृत कैसे बनेगा, केवल अपंचीकृत होगा तो उस पंचीकृत के साथ कैसे संबंध होगा, इसलिए कुछ बीज रूपेण पंचीकृत तो जाएगा, वो फिर आगे जैसे बीज है कि इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है तो उसमें कुछ पदार्थ उसका रहता है शरीर का, तो बीजानाम दुर्लभत्व न, भूत तो पंचीकृत उपलब्ध है किंतु बीज दुर्लभ है। और निराधारे इंद्रियागते है, तो इंद्रियागति निराधार दुर्लभत्व न निराधार इंद्रियागते इंद्रिया निराधार इंद्रियागते है। अच्छा ये एक ही है अर्थात इंद्रिय गते है निराधारा, इंद्रिय अगते है। अच्छा इंद्रिय अगते है यहाँ पदच्छेद हो गया, इंद्रिय अगते है निराधारा इंद्रिय अगते है, इंद्रियों का अगति निराधार हो जाएगा तो इंद्रियों का गति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए निराधार इंद्रियों का अगति इनका गति नहीं हो पाएगी, आधार चाहिए उनका गति होने के लिए, निराधार इंद्रिय अगति तो इंद्रियों का गति निराधार होने से नहीं हो पाएगा, तो निराधार इंद्रियाणाम अगते हैं ये हेतु हो जाएगा, इंद्रिय जब निराधार हो जाएंगे तो उनकी गति नहीं हो पाएगी, तो निराधारश्च तद इंद्रियम निराधारम च तद इंद्रियम च निराधार इंद्रिय तस्य अगते है उनका गति नहीं हो पाएगी। ये दो हो गया हेतु। तृतीय पंचमी आहुति उक्तेश्च पंचम्याम आहुत्याम पुरुष वचस भवती आपह, ये कहा गया है। तो पंचम आहुति वहाँ है, ये तो पंचीकृत पदार्थ है, तो होने से जीव स्तर व्यष्टित व्यष्टित याति, इसलिए ये पंचीकृत भूतों के द्वारा व्यष्टित होकर के जीव जाता है, क्योंकि आहुतियों के द्वारा हो जाएगा तो रहते हैं। आहुतियों का जो सूक्ष्म अंश अर्थात आहुति पंचीकृत हो गया, उसका जो सूक्ष्म अंश वो उसको कहा जाएगा भूत सूक्ष्म, उसके साथ जाएगा पंच महाभूतों का। वहाँ पंचम आहुत्याम, पंचम आहुति अर्थात योषित में जो पुरुष का ये अर्थात शुक्रदान है, इसको पांच आहुति, यहाँ पांच अग्नि है, दिवलोक एक अग्नि है, दिवलोक अग्नि में देवता लोग श्रद्धा को हवन करेंगे, आगे उसे वृष्टि होगा, वृष्टि पर्जन्य वो द्वितीय आहुति हो जाएगा, वो द्वितीय आहुति में सोम का हवन करेंगे, तो होने से आगे तृतीय अग्नि हो जाएगा ये पृथ्वी, तो पृथ्वी में ये वृष्टि का हवन किया जाएगा, इस प्रकार की पांच अग्नि में पांच आहुति होगा, अंतिम अग्नि हो गया योषित, योषित में एक आहुति दिया जाएगा, तो वो आहुति क्या है कहते हैं पुरुष का शुक्र, उससे पुरुष हो जाएगा, पुरुष वचस अर्थात जीव की जन्म हो जाएगा। अच्छा, तो पंचम आहुति युक्तस्य, अगर अपंचीकृत मात्र से अगर ये गमनागमन इत्यादि होगा तो फिर ये पुरुष का ये शुक्र का क्या आवश्यक है, ये तो पंचीकृत पदार्थ है, इसका क्या आवश्यक है, तो इसके द्वारा अर्थात ये उसका वाहक होता है, तो सर्वदा इसके द्वारा परिवेष्टित तो होकर के रहेगा, पंचीकृत महाभूतों के द्वारा परिवेष्टित तो होकर के रहेगा। ठीक है, मैं वृत्तम अनुद्य तृतीयाध्यायार्थम आह, वृत्तम अतीत दो अध्याय इसको दिखा करके तृतीय अध्याय आगे जो अध्याय उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में, द्वितीय अध्याय स्मृति न्याय विरोध वेदांत विहिते ब्रह्म दर्शने परिहृतः, वेदांते ही विहितम यद ब्रह्म दर्शनम तस्मिन् स्मृति न्यायादीनाम यो विरोधः तद द्वितीय अध्याय परिहृतः, और परपक्षाणाम च अनपेक्षत्वं प्रपंचितम्, सांख्य और योग बाकी सभी जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक पंचरात्र शैव ये सभी का अनपेक्षत्वं हेयत्वं प्रपंचितम्, श्रुति विप्रतिषेधश्च परिहृतः, ये भूतों की उत्पत्ति प्राणों की उत्पत्ति ये सब में जो श्रुति विप्रतिषेध है इसका भी परिहार करा किया गया, तत्र च जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि जीव उपकरणानि ब्रह्मणो जायन्ते इति उक्तम्, जीव से व्यतिरिक्त है तत्व, जीव का उपकरण प्राण इंद्रिय इत्यादि ये सब का भी ये भी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, ये भी कहा गया एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, ये भी सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए ये भी कहा गया, ब्रह्म से साक्षात नहीं तत्त भूत भावापन्न ब्रह्म से हुए। अथ इदानीं उपकरण उपहितस्य जीवस्य, उपकरण उपहित उपकरण सब उसका उपाधि बन गए, उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकार, ये जीव कैसे संसार में भी गति करता है, तद अवस्थान्तराणी अन्य अन्य अवस्था जो होते हैं, और ब्रह्म सतत्वम अर्थात ब्रह्म का सत्ता, विद्या भेदा भेदो, विद्या में भेद है अथवा अभेद है, विद्या अर्थात उपासना, ये उपासना ये उपासना से भिन्न है अथवा अभिन्न है ये विचार होगा, और विद्या भेद होने से गुणों का उपसंहार किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये सब विचार होगा, गुण उपसंहार अनुपसंहार हो, और सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि ये भी कहा जाएगा, सम्यक ज्ञान होने से ब्रह्मात्म के ज्ञान होने से पुरुषार्थ की सिद्धि, और सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेद, सम्यक दर्शन का जो उपाय विधि नाना प्रकार के उपाय, मुक्ति फल अनियम, ये मुक्ति फल अनियम, मुक्ति का फल, मुक्ति फल अनियम, मुक्ति का फल नहीं मुक्ति ही फल, मुक्ति फल अनियमस्य इति एतद् अर्थजातम् तृतीय अध्याय निरूपयिष्यते, निरूपण होगा, और प्रसंगात आगतम च किमपि अन्यत्, कहीं कहीं प्रसंग से अन्य कुछ विषय आ जाएगा ये सब का विचार होगा। टीका में अविरुद्धे वेदांतार्थे तज्ज्ञान साधन चिंता अवसर इति अनयोर हेतु हेतुमत भाव। वेदांतार्थे अविरुद्धे सती, वेदांत का जो तात्पर्य है ब्रह्मात्मिक्यम, ये अविरुद्ध होगा तो तद ज्ञान, ज्ञान का साधन, इसमें चिंता का अवसर होगा। इसलिए अनयोर, अनयोर अर्थात ये अध्याय और पूर्व अध्याय, इसमें हेतु हेतु मत भाव। पहले ब्रह्मात्मिक्य ये वेदांत का तात्पर्य सिद्ध हो तो फिर ये ज्ञान के लिए साधन का विचार करेंगे। लिंगोपाधि सिद्ध हो तदुपहित जीव संसार चिंता इति पादयोर तद्भाव संगति। पहले लिंग उपाधि प्राण मन इंद्रिय इत्यादि को लेकर के ये लिंग उपाधि सिद्ध होने से तदुपहित जीव और जीव का संसार का चिंता करेंगे। तो पहले लिंग उपाधि का विचार हो गया, अभी जीव का संसार चिंता करने से पादयोर संगति। पूर्व पाद में विचार हुआ था ये उपाधियों का बारे में, प्राण मन इत्यादि इंद्रिय ये सब, तो सब उपाधि हो गए, आगे जीव का संसार, ये पाद संगति। अध्याय संगति अलग हो गया, पाद संगति अलग हुआ। अत्र प्रथम पादे वैराग्यम, ये जो इस अध्याय में चार पाद आएगा। द्वितीय स्वप्नादि अवस्था उक्त्या तुम पदार्थ ब्रह्म तत्व च उच्यते। भाष्य में दिया ना अवस्थान्तराणि ब्रह्म सतत्व, अवस्थान्तराणि हो गया तुम पदार्थ, स्वप्नादि अवस्था का विचार होगा, और ब्रह्म सतत्व अर्थात ब्रह्म तत्व ये द्वितीय पाद में। तृतीय पाद में वाक्यार्थ तदर्थ उपासनाश्च विचार्यते। तृतीय अध्याय में वाक्यार्थ और वाक्यार्थ के लिए उपासना, ये सब का गुणोपसंहार इत्यादि। चतुर्थ पाद में क्या होगा, भाष्य में कह दिया सम्यक ज्ञानात् पुरुषार्थ सिद्धि, ये चतुर्थ पाद में। और सम्यक दर्शन का जो उपाय टीका में, दर्शन उपाय संन्यासादय, तो संन्यास और साधन चतुष्ट ये सब। मुक्ति रूप फलस्य, जो भाष्य में जाए ना मुक्ति फल अनियम कर्मधारे हैं, तो मुक्ति रूप फलस्य स्वर्गवत तारतम्य नियमाभाव। तो मुक्ति फल अनियम, तो मुक्ति फल अनियम दिया है ना भाष्य में, अनियम अनियम अर्थात तो तारतम्य हो जाएगा, कहते हैं अनियम नहीं है, इसका अभाव विचार करके बताएंगे। अर्थात मुक्ति का, मुक्ति रूप जो फल है वो एकत्व, वो एक ही है। और प्रसंगात आगतम अन्यत किमपि कहा था, तो टीका में कहते हैं प्रसंगात आगतम देहात्म दूषण, देह एवं आत्मा इसका दूषण ये करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक ओम। शंकरं शंकराचार्यं।